Busara na upole, nekima lariti kutoka kwa mama yangu. Mama, vyote kuvijali, ukona silingani kabisa kwa nawewe. Akuti na mkole, ukakata kabisa na shina la penzi langu. Nana, eti kisamali, ukona boloni yake mimi na uolewe. Lesi kushina mwana na chono ubani, na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, sana. Kile siku shena mwana na choma ubani, na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, mili lumia sana, sana. Tatizo kwetu mbaga ya hapa nyumba mele jalala. Tatizo kwetu mbaga ya ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbaga ya hapa nyumba mele jalala. Tatizo kwetu mbaga ya ukona mapenzi siwezi. Kuchungu wa penzi langu na mwenzio jinsi gani. Vile nimeumia moyoni, ata kupendwa sitamani. Utama mapenzi mwenza kumekula kwangu ma, mwenzio sitamani. Ata raha tena misioni, nasikia visaso na mtoto anaitwa mamu. Vile kinuna mpaka tabasamu. Mefanana sana, sana. Mweza kutena mapenzi misina hamu. Tena na mpango kwa madale salamu. Nataka ninde mbali, nipuke vita na wali mwengu. Mimweze msiwezi. Tatizo kwetu mbaga ya hapa nyumba mele jalala. Tatizo kwetu mbaga ya ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbaga ya hapa nyumba mele jalala. Tatizo kwetu mbaga ya ukona mapenzi siwezi. Nasema mbagara, mbagara, mbagara, mbagara. Ukona mapenzi siwezi. Nasema mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, mbagara. Ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbagara. Yo, I'm back, damn, when I'm back. Dime my Z's.